Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ձերշենը Տիր Քարտեզին Իրան զբոսաշրջության միջոցով համայնքի զարգացման ծրագիրն առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի բնակիչ Թայմլենդ գիտաուսումնական հիմնադրամի հիմնադիր հնեաբան Ռոբերտ Ղուկասյանը, ծրագրով հետաքրքրված է մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը դարձյալ ոչ ֆորմալ կրթության խթանումը նպաստելու նպատակով ձեռնարկել է երիտասարդության ինքնիրացման և զարգացման պայմանների ապահովում գործող ծրագրի հերթական փուլը։ Փորձի փոխանակմամբ վերջերս Ստեփանակերտ էր այցելել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի բնակիչ Թայմլենդ գիտաուսումնական հիմնադրամի հիմնադիր հնեաբան Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Ձերշենը Տիր Քարտեզին Իրան խորագրով վերապատրաստման դասընթացը, որն ունի համայնքի զարգացման միտում, տևեց 3 օր։ Բանախոսը ոլորտում արդեն ընդգծված հաջողությունների հասած երիտասարդ գործարարը որդու մի ըմբոստ նախադասությունից սկսեց ծրագրի մեկնարկը։ Ռոբերտի որդին ընդվզեց, երբ հասկացավ, որ համագյուղացների նման մի օր էլ հնարավոր է իրենց ընտանիքը մեկընդմիշտ թողնի հարազատ Կալավանը։ Հայրենիքի հանդեպ որդու և որդու հանդեպ հայրիկի սերը դարձավ այս ծրագրի մեկնակետը, զարգացնեց զբոսաշրջությունը և զբոսաշրջությամբ համայնքն ու հայրենիքը, մնացածը դասընթացավար Ռոբերտ Ղուկասյանի խոսքում։ Շեշտը դրեցինք նրա վրա, թե ինչ ունենք մենք գյուղում։ Մենք մոռացանք խնդիրները, որովհետև մենք ունեինք շատ բարդ խնդիրներ, որոնք առաջին հայացքից հանդար էին սարկում հետագա զարգացումները, և մենք որոշեցինք շեշտը դնել հենց այն ամենի վրա, ինչ մենք ունենք, և մոռանում էինք մեր խնդիրների մասին։ Չեմ ուզում անդրադառնանք այն բոլոր դժվարություններին, բարդություններին, որի միջով անցաք և որը հաղթահարեցիք։ Ուզում եմ հարցնել, ինչպես նաև ծնվեց ձեր փորձը տեղայնացնել Արցախի համար, որովհետև Արցախում գոնե նման ծրագիր թերևս չկա, ինչը չկար նաև Հայաստանում միջև ձեր մեկնարկը։ Նախ և առաջ ինձ ցկում էր Արցախը, որովհետև արմատներով ես Արցախից եմ, Մարտունու շրջանի ճարտար քաղաքից, և իհարկե ես միշտ ցանկացել եմ ինչ որ ձևով օգտակար լինել Արցախին, և հետո քանի որ ես շատ լավ ճանաչում եմ արցախցիներին, ինձ համար շատ ավելի հեշտ կլինի այստեղ իմ աջակցությունը մաքսիմալ ձևով տրամադրել արցախցիներին, երիտասարդներին։ Տեսանելի է ձեզ համար ծրագրի իրականացումը։ Ավելի քան տեսանելի է, ես վստահ եմ, որ Հայաստանում եւ Արցախում չկա մի այնպիսի վայր, որը հետաքրքիր չլինի։ Ես միշտ ասել եմ, ինչքան էլ անհետաքրքիր լինեն տարածքները, եթե այդ անհետաքրքիր տարածքներում ապրում են հետաքրքիր երիտասարդ, դա փոխում է ամեն ինչ։ Եվ ինչպես ներկայացրիք նյութը արցախցի երիտասարդներին, նրանք շատ էին և ըստեյության նաև ունեն մեծ ցանկություն։ Ճիշտն ասած, միշտ ինձ տանջում էր մեկ հարց, արդյոք իրենք պատրաստ են ձեռնամուխ լինել ոլորտի զարգացմանը։ Ես հենց առաջին օրը տեսա իրենց աչքերում այն ցանկությունը, մեծ ցանկությունը, որ իրենք զբաղվեն, լծվեն այս գործով։ Դա ինձ համար ամենակարևորն էր, որովհետև կարևորը ցանկությունն ու ձգտումն է, իսկ մնացածը իհարկե մենք ամեն ինչով կաջակցենք և միասին կհաղթահարենք բոլոր խնդիրները, ու ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք եւս մեկ անգամ ապացուցել, որ Արցախի երիտասարդությունը ունի բավական ինտելեկտ, որպեսզի ինքնուրույն ուժերով զարգացնեն իրենց հայրենիք։ Պատրաստ եք հարցախեղդմանը, որովհետև բոլոր երիտասարդները արդեն բազմաթիվ հարցեր ունեն պատրաստած, որոնք պետք է տեղադրեն Facebook-յան ձեր էջում և որոնց դուք պետք է պատասխանեք անձանձիր։ Իհարկե պատրաստ եմ, որովհետև հենց ձեր նշած հարցախեղդը կնշանակի, որ մոտիվացված լինելը նաև վարակել եմ իրենց, այսինքն ինչի համար ես որ եկել եմ այստեղ, հասել եմ իմ արդյունքին, ինձ համար ուղղակի շատ մեծ ուրախություն կլինի, եթե դա այդպես լինի։ Իսկ հետագա համագործակցության համար, որովհետև եթե զբոսաշրջիկներ են եկել Կալավան, Գեղարքունիքի մարզ, Կալավան գյուղ, կարող եք նաև համագործակցել Արցախի հետ, նրանց տեղափոխել Արցախ, նրանց ուղղորդել, ուղարկել Արցախ, տեսնելու նաև ձեր ծննդավայրը։ Իհարկե, ես հիմա արդեն մտածում եմ ակտիվ համագործակցել այն երիտասարդների հետ, ովքեր հենց այս պահին արդեն ունեն որոշակի մտահղացումներ, եւ ես կլինեմ իրենց կողքին, եւ շատ հնարավոր է, որ որոշակի ժամանակահատվածում ես իմ գործնեությունը շարունակեմ Արցախում, որպեսզի այդ գործընթացներին ավելի մեծ արագություն հաղորդեմ եւ կաշխատեմ նաեւ Կալավան եկող տուրիստական հոսքերի մի մասը նաեւ ուղղել Արցախ։ Եվ նաև ինչից պետք է սկսեն տեղի երիտասարդները։ Դուք անթադ ձեր խոսքում նշում էիք ուսումնասիրություն, մարդկային ռեսուրս, բնական ռեսուրսներ ունենք, դրա պակասը չկա։ Իսկ որն է առաջին այն անհրաժեշտը, որ պետք է իրականացնեն երիտասարդները, որին պետք է դրվեն։ Ամենակարևորը իհարկե մարդը պետք է հասկանա, թե ինքը ինչ է ուզում եւ պետք է ձևավորվի տեսլականը։ Միչև դու կոնկրետ չիմանաս, թե որտեղ ես ուզում գնաս, դու չես կարող գնալ։ Նախ եւ առաջ պետք է մենք չմոռանանք, որ բացի կրոնական ቱրիզմից, բացի մեր վանքերից, մենք ունենք այսօր ապրող արցախցիներ, որոնք իրենք արդեն իրենց կյանքով շատ հետաքրքիր են, եւ մենք շատ հաճախ չենք տեսնում այն մեր ամենաուժեղ կողմերը, որոնց մեջ մենք ապրում ենք, որոնք մեր մեջ են, բայց մենք դա չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք սովորաբար այն, ինչ չունենք եւ այն, ինչ ցանկանայինք ունենալ, բայց իրականում մենք ունենք շատ հետաքրքիր բան այսօր ապրող արցախցու մեջ, որոնք որ մենք չենք նկատում, ինչպես նաև բնական ռեսուրսները, մենք ուղղակի գիտենք միայն 1%, բայց իրականում բնական ռեսուրսները իրենցից պարունակում են շատ մեծ հետաքրքիր պոտենցիալ, ուղղակի պետք է այդ բոլորը վերհանել, բացահայտել եւ դառնալ ներկայանալի։ Ռոբերտ, ինչու են զբոսաշրջիկները ուզում կամ ինչու են զբոսաշրջիկներին ցույց տալիս այս կրոնական միջավայրը, մշակութային ճարտարապետական հուշարձանները, ինձ թվում է, որովհետեւ մշակույթի քրիստոնեական արժեքների մեջ խտացված են մեր ժողովրդի եւ տնտեսությունը եւ սոցիալական պայմանները եւ կեցության խնդիրները։ Իհարկե կա այդպիսի բան, իհարկե շատ կարեւոր է կրոնական ቱրիզմը, իհարկե շատ հետաքրքիր են մեր մշակույթը, մեր անցյալը, մեր պատմությունը, բայց նաեւ մենք նույնքան հետաքրքիր ենք նաեւ այսօր։ Այսինքն մենք ոչ միայն հետաքրքիր ենք անցյալում, այլ նույնքան հետաքրքիր ենք նաեւ այսօր, եւ մենք մեր սերունդը ոչ պակաս հետաքրքրություն կարող է առաջացնել այսօր, որովհետև մենք կենտրոնանում ենք անցյալով, մոռանալով, որ մենք ինքներս այսօր քայլում ենք եւ մենք կարող ենք լինել ոչ պակաս խելացի, քան մեր անցյալում մեր նախնիներն են։ Արցախում մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը գերակա ուղղություն է հրճակել երիտասարդների ինքնիրացման եւ զարգացման պայմանների ապահովումը ոչ ֆորմալ կրթություն ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը կյանքի է կոչում արդեն տարիներ շարունակ։ Նման նախաձեռնությամբ կրթական մի գործընթացը իրականացվել է Երևանի Planet Travel Club տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արմեն Երանոսյանի կողմից։ Ծրագրին մասնակից 47 երիտասարդների մի խումբ դրամաբանորեն երկու ծրագրերի շահառուների և բնական է նրանց հայրենի գյուղն ու համայնքը քարտեզի վրա դնել պատրաստակամությունն ու նվիրվածությունը։ Այս մասին իրենք երիտասարդները կպատմեն՝ Իրինա Հայրապետյան, Աշոտ Գաբրելյան, Դիանա Սարգսյան։ Նախորդ ծրագիրը, որը վերաբերում էր գիդերի պատրաստմանը, մենք հասցրեցինք ել ավելի սիրել մեր ազգը, մեր հայրենիքը, մենք մեր արմատները ել ավելի խորացրեցինք հողի մեջ եւ հասցրեցինք նաեւ հպարտանալ, որ հայ ենք։ Իսկ կոնկրետ այս ծրագրի շրջանակներում մենք ավելի շատ կենտրոնանում ենք համայնքների, յուղերի զարգացման վրա։ Անցած անգամ մենք ուսումնասիրում էինք մեր հայրենիքը ամբողջությամբ, իսկ հիմա մեր առջև դրված այն հարցը, որտեղից ենք մենք ծննդով։ Ես Մարտունից եմ եւ հաջող մեր ընտանիքում լսում եմ ինչ անել, որպեսզի մեր յուղի բնակիչները յուղը չթողեն եւ չգան ապրելու Սեփանակերտում։ Դիանա, որ յուղն է Մարտունի շրջանում։ Յուղացի։ Վերջերս վերակառուցել են մեր յուղի դպրոցը, բայց կարծում եմ այդել չօգնեց, որպեսզի բնակիչները մնան յուղում։ Դատարկվում է յուղում։ Երիտասարդությունը հիմնականում տեղափոխվում է քաղաք, իսկ գյուղում մնում են տարեց մարդիկ, որ ոչ մի բան չեն կարողանում առաջ գցել։ Հիմա տարվում են մեր գյուղում, գյուղի բնակիչները, այսպես ասած հարուսները գյուղի, փորձում են վերանորոգել գյուղի քանդված տները, որպեսզի երբ որ ուրիշ մարդ է գալիս ուրիշ տեղից, տեսնի, որ գյուղը փորձում են վերանորոգել։ Մեր գյուղում շատ հետաքրքիր 5-րդ դարի եկեղեցիներ կան։ Փորձում եմ, եթե այս ծրագիրը գործի մեր գյուղում, կամ ինչ-որ կերպ Ռոբերտ կարողանա օգնի ինձ մեր գյուղը ընդգրկվի այդ ծրագրի մեջ, կարծում եմ, այո։ Կան նման մտածումներ, ինչ որ փորձել։ Դե եթե հայրիկս օգնի ինձ, քանի որ իրանք էլ են իրենց երիտասարդ ժամանակ ամենգեր փորձել անել, ես էլ իմ հայրիկի աղջիկն եմ, կանեմ։ Աշոտ, դե Ասկերանի Բերթի մասին չենք խոսում։ Ինձ թվում է այս ծրագիրը մեծ հնարավորություն կտա ավելի գնահատել մեր ներքին ուժը, որ մենք կարողանանք մեր թերությունները օգտագործել որպես առավելություններ, զարգացնել մեր քաղաքները, ինչու՞ չէ նաև գյուղերը, ու այս ծրագիրը ինձ այդ մոտիվացիան կհաղորդի, որպես ես կարողամ առաջ գնալ իմ ծրագրի մեջ։ Ասեմ այն, որ ես ունեմ այդ ծրագիրը, նախքան հաճախել այդ դասընթացներին ունեմ ծրագիր ամռանը քննությունից հետո։ Ծրագիրը իրականացնում ենք Ասկերանի Բերթի հետ կապված, այսինքն հաճախ ենք տեսնում տուրիստներ, ովքի գալիս են Ասկերանի Բերթի մոտակայքում, ուղակի շրջում են, այսինքն նա ոչ մեկ չի ներկայացնում, թե ինչ է սա, որտեղ է կառուցվել, ինչու՞ չէ նաև Ասկերանը այնքան փոքր քաղաք է, որտեղ չկա նաև երիտասարդության համար նախատեսված ինչ որ ծրագրեր, ինչ որ տեղեր, որ նա կարող են իր ժամանցը անցկացնել։ Այս դասընթացների ժամանակ հասկացա, որ այս թերությունները կարող են որպես առավելություն համարել եւ քաղաքը առաջ տանել, այսինքն կարող եմ ընտրել մի կարգախոս խաղաղության երկիր, օրինակ sense մի անունով ծրագիր իրագործել, այսինքն ամեն ինչ խաղաղ է քաղաքում, աղմուկ չկա ինչպես մեծ քաղաքներում, եւ դա խթան կհանդիսանա հենց էկոտուրիզմի զարգացմանը Արցախում, ինչու՞ չէ նաեւ Ասկերան։ Իսկ Ասկերանում երիտասարդները շատ են տրտընջում, գործ չկա անելու, ինչ անենք։ Ասկերանում այդպիսի խնդիրների շատ քիչ եմ հանդիպել, քանի որ Ասկերանի մոտիկ լինելով Ստեփանակերտից նաև հնարավորություն ունենք երիտասարդություն աշխատել Ստեփանակերտում, սակայն Ասկերանում պես կան շատ աշխատատեղը, որտեղ երիտասարդություն ներգրավում է հենց աշխատանքի, սակայն խոսում եմ երիտասարդության ժամանց անցկացնելու, այսինքն աշխատանքից հետո ինչ որ նիս սրճարան չկա Ասկերանում, որտեղ երիտասարդները կարող են իրականացնել այս միջոցառումներ կամ հենց ժամանցը անցկացնել ինչպես հարկն է։ Այսինքն ներկայացնել, ասենք Ասկերանի Բերթը դուք դիտում եք որպես նաև ժամանցային զբաղմունք, ժամանցային ծրագրի շրջանակներում եք տեղավորում։ Ոչ միայն Ասկերանի Բերթը, նաև ամբողջ Ասկերան քաղաքը, մենք նաև շատ հուշարձաններ ունենք մեր անտառներում նույնիսկ։ Մենք ունենք գետ, մենք ունենք եկեղեցի, մենք ունենք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է էկոտուրիզմի զարգացմանը, եւ երիտասարդության ներգրավումը հենց դա կլինի այն մոտիվացիան, որ երիտասարդներին առաջնորդի իրենց ժամանցը կազմակերպելու համար։ Իսկ պատկերացնում եք, որ հնարավոր է տուրիզմի միջոցով ներկայացնել ցնելով գյուղը, քաղաքը, տեսարժան վայրերը կամ հետաքրքիր բնությունը, բնության մի փոքրիկ դրվագ, մի պատկեր, ավելի շատ վաստակեք, քան բուն աշխատանքով։ Ես չեմ կենտրոնացել բիզնես ծրագրերի վրա, դա ինձ համար երկրորդական պլան է մղված։ Նախ եւ առաջ ես անում եմ իմ մտահոգությունը զարգացնելու համար, իմ աշխարհահայացքն լայնելու համար, եւ դա այն հարցն է, որը ժամանակի ընթացքում կլուծվի, եթե ծրագիրը հաջողվի։ Մասնակցելով նման ծրագրերի, ինչ եք ձեզ համար հայտնաբերում։ Կարծում եմ մենք ամենասկզբից պետք է ճանաչենք այն բնությունը, այն տեղամասը, որտեղ ապրում ենք, որպեսզի կարողանանք մեր առավելությունները ներկայացնել տուրիստներին։ Սկզբում ենք պետք է ավելի ստույգ ինֆորմացիա հավաքենք, ինչպես ասում է մեր դասընթացավարը, մենք պետք է ավելի լավ ճանաչենք մեր հայրենիքը, ոչ միայն ասենք սա մերն է եւ պետք է բոլորս սիրենք, որովհետեւ դա է Արցախի մի մասն է, այլ ոչ, մենք կարողանանք ապացուցենք տուրիստին, որ սա մերն է, ու ոչ միայն մերն է, դրա համար է լավը, այն դրա նման աշխարհում չկա։ Դասընթացը մեծ հնարավորություն տվեց հասկանալու, որ մենք պետք է ուսումնասիրենք մեր շրջակա միջավայրը, գնահատենք մեր քաղաքը, ի հնարավորությունները, ընդգծենք թերությունները, որոնք կարող են հետագայում որպես առավելություն օգտագործել։ Այսից թույլ է նաև պետք է փոխել շրջապատի մարդկանց, հատկապես արցախցիների մտածելակերպը, դե պարզ է, քանի որ մենք գտնում ենք պատերազմական գոտում։ Ես շատ եմ հանդիպել տուրիստների, զբոսաշրջիկների ու սովորական բնակիչների, արցախցիների ընդունել են որպես լրտեսների, այսինքն սա պայմանված է մեր պատերազմական գոտում գտնվելու այդ լարվածության հետ, սակայն պետք է փոխել այս մտածելակերպը, պետք է տուրիստին ընդունել որպես մի մարդ, ով ցանկանում է ծանոթանալ քո մշակույթին, քո երկրին, քո քաղաքին, ու տուրիստին առաջարկել մատուցել այն պատմություն, որ քո նախնիներ անցել են դա միջով։ Ծրագ Հետաքրի շահառուկ Քաշաթաղի շրջանի Արտաշավի համայնքի բնակիչ Տիգրան Ներսիսյանի մտքով երբեք չի անցել, որ շրջակա բնության ամեն մի անգամ աննշան մանրուկ կարող է ուսումնասիրության նյութ դառնալ եւ ներկայանալի դրսեք հյուրին կամ զբոսաշրջիկին եւ ներկայանալի դառնալ նաեւ որպես եզակի ու անկրկնելի արժեք։ Տիգրան, դուք ակտիվ հարցեր եք խոսում դասընթացավարին, ի՞նչն է ձեզ հետաքրքրում, ինչի առկայության դեպքում դուք կսկսեիք ձեր ծրագիր անվախորեն։ Մեր մոտ խնդիրը զբոսաշրջիկին գյուղ հասցնելն է, եթե զբոսաշրջիկը հասավ մեր մոտ, առօրյան շատ հագեցած է լինելու։ Խնդիրը առաջանում է, երբ տեղափոխման ժամանակ զբոսաշրջիկին ինչ-որ մի բան ներկայացնելը, որովհետև եթե մեքենայով տեղափոխվում է զբոսաշրջիկը, ինքը շատ ցանձրալի ճանապարհ է, բայց արդեն եթե զբոսաշրջիկը տեղափոխվի ոտքով, մեզ պետք են այնպիսի մարդիկ, ովքեր կներկայացնեն ճանապարհին հանդիպած ծառեր կամ բնությունը ներկայացնեն յուրովին։ Մարդիկ են պետք, ովքեր որ ուսումնասիրեն բնությունը, ծառատեսակները, կենդանատեսակները ու ներկայացնեն զբոսաշրջիկին, որպեսզի հետաքրքիր անցնի ճանապարհը շրջկենտրոնից մինչև գյուղ։ Դուք պատրաստ չեք ստանցնել նման առաքելություն զբոսաշրջիկին, ոտքով ուղեկցել դեպի գյուղ եւ ապա գյուղում արդեն ներկայացնել գյուղի հրաշալիքները։ Դրա համար, որպեսզի ես իմ դեպքում ներկայացնեմ բնությունը, տեսարժան վայրերը, այդ դեպքում ես արդեն պետքա սկսեմ ուսումնասիրել, քանի որ ճիշտ է, ես բնակվում եմ գյուղում, բայց միշտ էլի մեքենայով եմ տեղափոխվել ու այդ ամեն ինչ ինչ-որ կա բնությունը չեմ ուսումնասիրել, այսինքն ես պետքա սկսեմ աշխատել, ուսումնասիրել այդ ամեն ինչը, որ սկսեմ արդեն ներկայացնել։ Դա կտերի որոշակի ժամանակ։ Ինչն է խանգարում, ուսումնասիրեք։ Պետք է որոշ ժամանակ տևի, որ ես արդեն ուսումնասիրեմ, մանավանդ այդ փորձնել չունեմ, ընդհանրապես բնության այդ շփումը եղել է գյուղի շրջանակներում, գյուղից դուրս տեղաշարժ չի եղել։ Բայց կա ցանկությունը եւ կարծում եմ նաեւ բավականաչափ օժտվածություն։ Ցանկությունը կա, մնում է ժամանակ գտնենք, ուսումնասիրենք ու իմ մտածելով կարելի է ստեղծել խումբ գյուղի երիտասարդներով, ովքեր կանցնեն այդ ճանապարհը ու ուսումնասիրեն ամբողջ բնությունը այդ ճանապարհի հատվածը, որպեսզի զբոսաշրջիկին ներկայացնեն։ Չունեք համագործակիցներ, ձեր տարեկիցները, գյուղի երիտասարդները, գուցե նրանց եւս առաջարկություն անեք, ընկրկեք ձեր ծրագրում։ Այդ մտահղացումը իմ մոտ ցակեց այն ժամանակ, երբ ես եկա այս դասընթացին, դրանից առաջ ընդհանրապես այս միտքել չունեի ինչ-որ բան ստեղծելու, այն մտածելակերպն էր, որ գյուղում հնարավոր չէ ինչ-որ մի բան ստեղծել, զարգացնել, ցանկությունը կար, բայց միտք չկար, ինչպես կարելի է զարգացնել գյուղի այդ ակտիվությունը, մեծացնել, բերել ընդհանուր զարգացման, բայց դասընթացը օգնեց ինձ ունենալ նոր մտքեր, նոր ծրագրեր։ Հիմա տեսանելի են որոշակի գաղափարներ, որոնք կարող եք ապագայում իրականացնել։ Ապագայում իրականացնելը պետք է արդեն, քանի որ սովորում եմ համալսարանում, համալսարանը ավարտելուց հետո արդեն կսկսեմ աշխատել այդ ուղղությամբ։ Տիգրան, իսկ որտեղ եք սովորում? Արցախի պետական համալսարան, բնագիտական ֆակուլտետ, ֆիզիկա 4-րդ կուրս։ Առավել ևս, երբ որ բնագիտություն եք ուսումնասիրում, ժամանակը եթե գտնենք, արդեն ավարտելուց հետո կսկսեմ աշխատել այդ ուղղությամբ, ուսումնասիրել մեր շրջապատող բնությունը։ Երորյա դասընթացն իսկապես լավագույն հնարավորություն է երիտասարդներին հասկանալու, որ Արցախի գյուղը կարելի է դարձնել հետաքրքիր զբոսաշրջային միջավայր, այս օրինակ նպաստելով սեփական մասնակցությանը համայնքների զարգացման գործում։ Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր համայնքը նույնպես կարելի է ընդգրկել Արցախի զբոսաշրջային քարտեզում, կարծիքի հայտնում Անի Խաչատրյանը, խոստովանելով, որ ինքը ևս երբեք ուշադրություն չի դարձրել ոլորտի զարգացման հնարավորություններին ու հեռանկարներին, երևի նաև այն պարզ պատճառով, որ ուղղորդող չի եղել։ Տպավորությունները շատ հետաքրքիր են, որովհետև լցվեցին նոր մտքերով, նոր էներգիայով, նոր մտահղացումներ առաջացան մեջս, եւ ավելի փորձեցի գնահատել այն, ինչ ունենք, մեր կարողությունները ավելի նկատել, որ նախկինում չէի նկատում։ Կարող եմ ասել, որ հետաքրքիր է, ստացված միջոցառում է սա, ստացված է։ Կփորձեք զբաղվել ቱրիզմով, ቱրիզմի զարգացմամբ, կփորձեք Արցախը ներկայացնել որևէ բնակավայր, որևէ տարածք զբոսաշրջիկների, ቱրիստների։ Իհարկե, քանի որ դա իմ մասնագիտության մի մասն է կազմում, ես մասնագիտությամբ սերվիսային գործակա, հենց ቱրիզմի մասնագետ, ավարտել եմ Արցախի պետական համալսարանը եւ միշտ փորձել եմ ինչ-որ չափով իմ աշխատանքում ներգրավել ቱրիստների, եւ հիմա իմ մշակույթի տանը ես ժամանակ առ ժամանակ ընդունում եմ հյուրեր եւ պատանիներից ծանոթացնում եմ, եւ այդ հյուրերը իրենք ներկայացնում են իրենց երկիրը, մշակույթը, իրենց սովորույթները, եւ ճիշտ է, ես չեմ փորձել ինչ-որ շահ տեսնել դրա մեջ, այլ օգուտ մոտը մեր նա եղել, որ մեր երեխաները ավելի զարգացել են, բայց սրանից հետո արդեն կփորձենք ավելի լայն ծրագրեր իրականացնել, որ արդեն գյուղին եկամուտ կբերի եւ ավելի կզարգանա մեր գյուղը։ Ինչից սկսեիք։ Մտածում եմ, թե ինչ ռեսուրսներ մենք ունենք, որովհետեւ մեր սպիքերը արդեն ասաց, որ առաջինը պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր ռեսուրսներին, եւ ես արդեն հիշեցի մենք ինչեր ունենք, որ չէի նկատում նախկինում։ Օրինակ մենք ունենք երկու լիճ, գյուղում արհեստական են, ճիշտ է, բայց այնտեղ կան ցկնատեսակներ։ Մտածում եմ, կարելի է այնտեղ համ ցկների հետ ինչ-որ բաներ մտածել, կազմակերպել կամ փոքրիկ նավակներով ինչ-որ շրջեր եւ բնության հետ ծանոթանալ։ Ունենք անտար, եւ եթե նայեք մեր ռեսուրսները, այնտեղ թռչնատեսակներ կլինեն, բուսատեսակներ, ունենք լավկին, որը լավ ժենգյալով հաց է թխում, մարդիկ, ովքեր գինի են պատրաստում, դարբին ունենք գյուղում, այսինքն ամեն ռեսուրս կարելի է օգտագործել, որպեսզի ստանանք այն, ինչ եղել է Կալավանում։ Եվ ձեր կարծիքով դա իրատեսական է, հնարավոր է բոլոր դեպքերում։ Իհարկե, որովհետև մենք աշխատում ենք բնության հետ, իսկ բնության ամեն բարիք մենք կարող ենք օգտագործել, իհարկե առանց վնասելու բնությանը, եւ կարող եմ ասել, որ իրատեսական է, այո։ Անի ենթադրենք հնարավորություն ունեք դուք որպես զբոսաշրջիկ լինել օտար երկրում, ինչը ձեզ կհետաքրքրեր։ Արդյոք բնություն։ Կարող եմ ասել, որ հա, իմ փորձը ցույց է տվել, որ բնության հետ կապված եմ, երբ որ ուրիշ երկրներ եմ գնացել ճամփորդելու, ինստուրեկել առանձնանալ բնության մեջ եւ ժամանակ անցկացնել կամ ինչ-որ բան ուսումնասիրել, ավելի հանգիստ է, ավելի պարզ ու մաքուր է բնության մեջ։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի երիտասարդության հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ Աննի Կապլանյանը մատնանշում է ծրագրի օգտակար գործողության մի քանի գործակից. համայնքի զարգացում, երիտասարդների զբաղվածության խնդրի հաղթահարում եւ վաստակելու միջոց, պատմության եւ կենցաղի նոր շերտերի բացահայտում, իդեմը զբոսաշրջիկների Արցախը միջազգային հանրությանը ներկայացնելու տարբերակ եւ այլն։ Այս ծրագրի հիմնական նպատակը համայնքների զարգացման գործում, համայնքներում բնակվող երիտասարդների ակտիվ ներգործություն ունենալն է ու ակտիվ մասնակցությունը։ Ցանկացած երիտասարդ կարող է նախաձեռնող լինել եւ կարող է սեփական ծրագրով, սեփական մտահղացումներով ու բրբտումներով իր գյուղը դնել քարտեզի վրա։ Կարծում եք, որ մեր երիտասարդներն իսկապես կլինեն նախաձեռնող, եւ կարծում եք, որ մեր գոնե քիչ գյուղեր կդրվեն քարտեզի վրա։ Ոչ թե կարծում եմ, այլ սեփական համոզմունք ունեմ, որ ոչ հեռու ապագայում Արցախի ցանկացած գյուղ իսկապես քարտեզի վրա նշվելու է։ Սա իհարկե փոխաբերական իմաստ ունի այս ամենը։ Երիտասարդների մեջ արդեն կա բրբտումներ, յուրաքանչյուր մտածում է սեփական համայնքի զարգացման մասին արդեն, ու հարցերով փորձում են Ռոբերտի հետ կապ հաստատել ու փորձել հասկանալ, ինչ կարելի է անել իրենց գյուղում։ Միամնշանակ, եթե այս պահին չունեն իրենք, ամեն դեպքում իրենք ունեն այն ստարտը, որ հետագայում կտրվի նման ծրագրերի համար իրենց մեջ։ Անի, այս դասընթացները նույնպես տևեցին 3 օր եւ կազմակերպեցին դասախոսությունների միջոցով հիմնականում։ Կար այստեղ նաեւ պրակտիկ նյութ, թե միայն դասախոսությունները։ Պրակտիկ նյութ ես կհամարեի սեփական գյուղի օրինակը, որ պրեզենտացիայի միջոցով ներկայացվեց երեխաներին, բայց ասենք, որ մենք գնանք ինչ-որ կոնկրետ գյուղ, այնտեղ բացահայտելու եղած հնարավորությունները նման դեպք չունեցանք այս անգամ։ Նման դեպք ես համարում եմ սեփական օրինակը։ Անիսկ ինչ թեմաներով հնչեցին դասախոսություններ, ինչ քննարկումներ տեղի ունեցան, հանդիպումը ինչ արդյունք տվեց։ Դասախոսությունները հիմնականում այն մասին էին, որ ինչպես կարելի է համադրել մարդկային եւ բնական ռեսուրսները, ուսումնասիրելու միջոցով ինչ բնական ռեսուրս եւ ինչ մարդկային ռեսուրս ունես, որ կծառայի գլխավոր նպատակին, համայնքի զարգացման նպատակին, համայնքը տուրիստական կենտրոն դարձնելու նպատակին, ինչի միջոցով էլ որ քարտեզի վրա մատով ցույց կտան քո գյուղը, չեն քո գյուղը։ Այդ ռեսուրսների մասին խոսվեց, ռիսկերի մասին, որոնք կարող են հանդիպել ծրագիրն իրականացման ճանապարհին, խոսվեցին այն ֆինանսների ներդրման մասին, իդեպ առաջին ծրագիրն է, որ ես հանդիպում եմ, որ գրեթե ներդրում չի եղել։ Հետո հետագայում ընթացքում, երբ որ արդեն տուրիստը գալիս է, ինքը իր ներդրումն ունենում է, դա կարելի է ասենք ծախսել մի ուրիշ բանի վրա, բայց նորից եմ կրկնում, շատ հետաքրքիր է այն հանգամանքային փաստը, որ կենտրոնանում ենք ինչպես Ռոբերտ Հոբերտն է ասում, նրա վրա ինչ չունենք, այլ նրա վրա ինչ ունենք։ Ունենք դժվարանցանելի ճանապարհ, ունենք քիչ բնակչությամբ գյուղ, բայց ունենք մեծ հնարավորություն ներկայացնել այն։ Այո, ունենք մեծ հնարավորություն։ Ես համոզված եմ Արցախի ցանկացած գյուղում էկոտուրիզմ զարգացնելու համար։ Ցանկացած գյուղ կարելի է դարձնել էկոտուրիզմի համար կենտրոն ուղակի։ Անիսկ ինչ եք կարծում, երիտասարդով արդեն ցանկություն ունի հետևել Ռոբերտ Ղուկասյանի օրինակին, ինչ է անհրաժեշտ նրա համար։ Գերագույն կետ ցանկացած ձեռնարկ սկսելու համար սերն ու հավատն է։ Սիրով սկսես գործդ եւ հավատով, որ հաջողության կհասնես, պատրաստ լինես խոչընդոտների եւ լավ մշակված ծրագիր, հա, երրորդը թերևս դա է, որ լավ մշակված ծրագիր ունենաս, լավ հաշվարկված ծրագիր ունենաս։ Երորդյա դասընթացների ու համատեղ քննարկումների արդյունքում մշակվեց 5 ծրագիր։ Երիտասարդները ներկայացրեցին իրենց բնակավայրերի զբոսաշրջային գրավչությունը, բնական ռեսուրսներից մինչև պատմաշխարհագրական ու մշակութային վայրեր։ Իսկ զբոսաշրջային ամփոփ փաթեթ ունենալն ու համագործակցաբար հետագայում այն իրականություն դարձնելը Ռոբերտ Ղուկասյանի կարծիքով ծեր շենը դիր քարտեզին երան ծրագրի իրական ու ցանկալի ընթացք կնշանակի։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա մարտի 29-ի թողարկումը, այն նվիրված էր մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախաձեռնությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի բնակիչ Timeland գիտաուսումնական հիմնադրամի հիմնադիր հնեաբան Ռոբերտ Ղուկասյանի մասնակցությամբ իրականացված ծերշենը դիր քարտեզին երան ծրագրին։ Խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, կհանդիպենք։